18. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Razem tworzymy polski sport. Minister Kamil Bortniczuk. Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, czwartek, 24 sierpnia, jest 11. Serwis Trójki, Krzysztof Zybewski. Nie będzie zmiany kary dla policjantów skazanych w sprawie Igora Stachowiaka. Sąd Najwyższy oddalił kasację. Polskie służby radzą sobie z atakami na granicę z wykorzystaniem migrantów, mówi w Trójce wiceszef MSWiA. 7 osób rannych po rosyjskim ataku rakietowym na ukraiński Dniepr. Sąd Najwyższy oddalił wszystkie kasacje w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. W 2016 roku mężczyzna zmarł na komisariacie we Wrocławiu. 4 byli policjanci skazani w tej sprawie nie będą ponownie sądzeni. Wicerzecznik sądu Piotr Falkowski powiedział, że w ocenie Sądu Najwyższego sądy niższych instancji działały poprawnie. Wszystkie kasacje wywiedzione w tej sprawie zostały oddalone jako oczywiście bezzasadne. W trakcie rozprawy sąd zwrócił uwagę, że ten z pewnością naganny czyn funkcjonariusza zasługuje na potępienie. Z drugiej strony w ocenie Sądu Najwyższego sądy powszechne, rozstrzygające z pierwszej i drugiej instancji zasadniczo działały poprawnie, więc po prostu nie ma potrzeby wzruszenia ich orzeczeń. Policjant, który użył paralizatora wobec Igora Stachowiaka, został skazany na 2,5 roku więzienia, a pozostali funkcjonariusze na 2 lata. Kasację po tym wyroku wnieśli obrońcy skazanych oraz na niekorzyść policjantów Rzecznik Praw Obywatelskich. Obrońcy przekonywali, że funkcjonariusze są niewinni. Z kolei RPO domagał się ponownego rozpatrzenia sprawy. Białoruskie służby są bardzo aktywne, jeśli chodzi o przygotowywanie ataków na granicę z Polską z wykorzystaniem migrantów, mówi w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Jak podkreślił w programie Trzecim Polskiego Radia, choć te ataki są coraz lepiej zorganizowane, to polskie służby kontrolują sytuację. Oni coraz lepiej organizują te ataki na polską granicę, dokładnie analizują, patrzą, w jaki sposób my chronimy tej granicy i starają się robić rzeczy tak, żeby nas oszukać, ale my dokładnie też patrzymy, wzmacniamy siłę. Chwała Bogu, że mamy zaporę na granicy, bo bez tego byłoby naprawdę trudno. Wczoraj minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że zamknięcie wszystkich przejść granicznych z Białorusią jest prawdopodobne. 7 osób zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na południowym wschodzie Ukrainy. Rakiety spadły na miasto Dniepr, poinformowały lokalne władze. 6 osób trafiło do szpitala. Kilkanaście budynków, w tym bank, hotel oraz budynki administracyjne, zostały uszkodzone, podobnie jak część infrastruktury. Kwestii migracji i przymusowej relokacji uchodźców poświęcona była konferencja prasowa przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Politycy partii rządzącej zachęcali do udziału w referendum, które odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział, że postawa opozycji w sprawie referendum jest antydemokratyczna, bo nie zachęca do udziału w tym głosowaniu. Boją się oddać decyzje w ręce właśnie Polaków, bo doskonale wiemy, jakie jest nastawienie polityków opozycji. Oni będą podejmowali właśnie takie decyzje, będą wyprzedawali polski majątek, bo o tym już mówią ich eksperci. Oni sami zresztą w wielu mediach o tym mówili, że należy rozwalać polskie firmy strategiczne. Mówią również o tym, że należy układać się z Unią Europejską, jeżeli chodzi o kwestię paktu migracyjnego. A co to znaczy? Oznacza to tyle, że należy tych migrantów do Polski przyjmować. W referendum będą 4 pytania o wyprzedaż majątku państwowego, podniesienie wieku emerytalnego, likwidację bariery na granicy z Białorusią i nielegalnych migrantów. Według raportu Centrum Badania Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości 5,8% Polaków popiera obowiązkową relokację migrantów i pakt migracyjny, a 81% Polaków sprzeciwia się koncepcji paktu migracyjnego. W rozmowie z PAP szef centrum profesor Jarosław Szymanek powiedział, że Polacy są w przeważającej większości przeciwni narzucaniu rozwiązań obligatoryjnych, zdają sobie sprawę z tego, że czym innym jest napływ nielegalnych migrantów, a czym innym fala migracji nielegalnej, niekontrolowanej, która może wywoływać szereg rozmaitego rodzaju obaw związanych zarówno z bezpieczeństwem społecznym, jak i bezpieczeństwem fizycznym, najbardziej elementarnym. Badanie zostało przeprowadzone przez Biuro Badań Społecznych Question Mark przy użyciu techniki badawczej CATI. Próba objęła 1000 dobranych według wielostopniowej techniki losowo-kwotowej osób z uwzględnieniem parametrów płci, wieku, miejsca zamieszkania i wykształcenia. Główny kierunek dostaw gazu do Polski to szeroko rozumiana brama północna, czyli gazociąg Baltic Pipe i terminale LNG w Świnoujściu oraz Kłajpedzie. Dyrektor Biura Handlu Gazem Orlenu Grzegorz Bujanowski powiedział, że tą drogą do naszego kraju dociera blisko 70% dostaw surowca. Liczy, że w przyszłym roku udział będzie jeszcze wyższy. Na spotkaniu prasowym pytany był poza tym, czy Polska jest zainteresowana mechanizmem wspólnego zakupu gazu w ramach Unii Europejskiej. W kontekście pytania o wspólne zakupy, jak najbardziej jesteśmy w tym strumieniu. Natomiast biorąc pod uwagę naszą obecną kontraktację, pokrywa nasze zapotrzebowanie i tu jesteśmy po lepiej niż bezpiecznej stronie. Traktujemy ten mechanizm jako miejsce, gdzie jesteśmy w stanie obserwować rynek i jeżeli będzie dobra z naszej perspektywy okazja do tego, żeby w ramach tego mechanizmu gaz pozyskać, to jest szansa na to. Orlen poinformował też, że w efekcie połączenia z grupą PGNiG segment gazu zanotował w drugim kwartale zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań podatków oraz amortyzacji na poziomie 5 miliardów 600 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na radarze pogodowym czysto, to oznacza, że nigdzie nic w tej chwili w Polsce nie pada. Jeśli chodzi o chmury, no to takie niezbyt gęste zgromadziły się głównie w północnej części kraju. Trochę chmur pojedynczych w górach, ale nie powinno one stanowić zagrożenia. Co do temperatury, 21-22 stopnie w dalszym ciągu, tyle mamy nad morzem. Około 24 w centrum kraju, Poznań, Warszawa to właśnie te wartości. 25 w tej chwili najcieplejsze. Najcieplejsze miasta to Częstochowa i Kraków, ale w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci mogą sięgnąć nawet do 29 kreski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Przed mikrofonem Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. To jest Trójka przed południem, 7 po 11. Dzień dobry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 14,5 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, wczoraj zapowiadaliśmy, dziś już możemy oznajmić. Jak dotąd tylko Stanom Zjednoczonym, Chinom i Związkowi Radzieckiemu udało się wylądować na Księżycu. No i od wczoraj także do tej listy możemy dopisać Indie i tego im nie odbierze nikt. Z nami teraz Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam serdecznie. To lądowanie zapowiadaliśmy, ono było wyznaczone na 14:34 naszego czasu. Wszystko poszło dobrze? Tak, wszystko poszło dobrze. No, jak zawsze lądowanie na Księżycu to bardzo stresująca, szczególnie dla kontroli naziemnej sytuacja. Poprzednia sonda, poprzedni lądownik hinduski Chandrayaan 2 rozbił się w niemal ostatniej fazie lądowania na Księżycu. Tym razem wszystko poszło tak, jak powinno pójść. Lądownik wylądował w sposób miękki, nawiązał komunikację z Ziemią przez system anten Deep Space Network, czyli ten system, który posiada NASA, bo NASA współpracuje tutaj z Indiami w tym zakresie. No i też już wypuścił niewielkiego łazika, czyli najpierw otworzył rampę lądownik i z tej rampy zjechał taki maluteńki łazik, który przez kilkanaście dni, miejmy nadzieję, będzie na powierzchni Księżyca działał. Tak, no takie są plany. To sama nazwa Chandrayaan to po prostu w języku hindi i w sanskrycie księżycowy pojazd. Co on ma? Co on ma nowego względem tego, co już kiedyś było? Nowością jest na pewno to, że wylądował w rejonie bieguna południowego. Mniej więcej nieco ponad 70 stopni szerokości geograficznej południowej Księżyca, czyli dosyć blisko bieguna. A dlaczego wszystkie misje, jak na przykład ta sonda, która się rozbiła, rosyjska, miała też wylądować w okolicy bieguna południowego? Tak, poniedziałek. Amerykanie chcą wrócić na Księżyc również, lądując w rejonie bieguna południowego. No, główny powód to jest taki, że jest tam wiele dowodów na to, że istnieje podpowierzchniowy lód wodny. Dużo więcej wody niż w pozostałych miejscach Księżyca. Księżyc jest bardzo suchy pod tym względem. A jeżeli jest woda, no to w przyszłości z tej wody można zrobić paliwo. Żeby wracać na Ziemię, można stworzyć taką, powiedzmy, gospodarkę wokół księżycową. No to jest taki główny powód, czyli po pierwsze naukowy, bo są tam inne minerały, a po drugie właśnie taki użyteczny, jeżeli chcemy myśleć o tym, że kiedyś będziemy mieli bazę na Księżycu na stałe. I tu postawmy przecinek. Za chwilę wrócimy do tych innych minerałów i innych substancji, których nie tylko Hindusi, no cały świat właściwie, który próbuje dostać się na Księżyc, które są tam poszukiwane i najbardziej pożądane. Been lost in your eyes all afternoon. The more I drift, the closer I get to you. She's a ghost, and the truth it's impossible, but I love her lies. You make sure I don't find somebody new. It's the way. It's Formacja 30 Seconds to Mars, ale my o Księżycu rozmawiamy, bo tam od wczoraj jeździ po nim hinduski łazik Chandrayaan 3. Indie są pierwszym krajem, który przeprowadził udane lądowanie w rejonie południowego bieguna Księżyca, gdzie prawdopodobnie znajduje się woda w postaci lodu. O tym już powiedzieliśmy. W dalszym ciągu z nami Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. Panie Rafale, woda to nie jest jedyny powód, choć to chyba w sumie najbardziej trudne lądowanie, najtrudniejsze, bo tam teren bardzo niesprzyjający, prawda? Oj tak, teren jest bardzo niesprzyjający. Po pierwsze, mechanika orbitalna. Najprostsze rzeczy. Kiedy lecieliśmy z misjami Apollo załogowymi, to po prostu najłatwiej było wlądować w okolicy równika, bo ten równik jest po prostu najłatwiej dostępny z Ziemi, jak lecimy. Więc to jest już jedna rzecz, że trzeba troszeczkę więcej manewrować. Kolejną rzeczą jest to, co pan tutaj redaktor wspomina, czyli nierówny teren, bardzo górzysty. Duże, głębokie kratery. I to, że jest dużo gorsze oświetlenie. Oczywiście lądujemy całkowicie zdalnie, bez w ogóle sterowania z Ziemi. To wszystko musi się dziać automatycznie. Co za tym idzie, kamery muszą być bardziej wrażliwe na światło, bo jest tam po prostu ciemniej. To wszystko przyczynia się do tego, że tych lądowań w rejonie biegunów, w szczególności tutaj bieguna południowego, w latach 60. i 70. nie było. Teraz dopiero wracamy na ten Księżyc, by eksplorować i odkryć ten rejon na nowo. No, powiedzieliśmy o tym, że tam może być woda. Ona jest potrzebna oczywiście do produkcji paliwa, ona jest potrzebna w ogóle jako woda. Ale co jeszcze? Po co w ogóle ludzie pchają się na Księżyc? Prestiż to jest jeden z powodów, ale oczywiście nie tylko. Oprócz zasobów takich jak właśnie woda, mamy wiele naukowych celów, bo nie zapominajmy, jeżeli mamy tam wodę, my do tej pory nie rozwikłaliśmy do końca zagadki, skąd woda wzięła się na naszej planecie, jak historia naszej planety przebiegała, że w końcu znalazło się na niej życie. Jedne z hipotez mówią o kometach, które tę wodę mogły przynieść. Jeżeli znaleźlibyśmy zachowane próbki wody w zacienionych kraterach bieguna południowego Księżyca, to może przybliżylibyśmy się do rozwiązania tej zagadki. Ale mówiąc jeszcze o zasobach, to oczywiście bardzo dużo minerałów. Słynny Hel-3, czyli materiał, który mógłby służyć w bardzo dalekiej przyszłości, do skonstruowania elektrowni fuzji jądrowej, bo ta fuzja oczywiście to jest taki święty graal energetyki. Nie osiągnęliśmy jeszcze takiego poziomu tutaj na Ziemi, by reaktor fuzyjny mógł dostarczać więcej prądu niż zabiera, żeby tę reakcję zainicjować. Ale oczywiście starania trwają i Księżyc jest przykładem ciała, gdzie przez to, że jest cały czas bombardowany promieniowaniem kosmicznym, to tego Helu-3, który mógłby rzeczywiście takiemu reaktorowi służyć, jest tysiące razy więcej niż na naszej planecie. Więc powodów jest naprawdę mnóstwo, żeby na ten Księżyc wracać i żeby ten Księżyc jeszcze dokładniej zbadać. Chandrayaan 3 ma badać powierzchnię Księżyca przez około 2 tygodnie, więc myślę, że jak te badania się zakończą, jak już będziemy ich wyniki mieli, to wrócimy do rozmowy z panem Rafałem Grabiańskim z portalu Urania Postępy Astronomii. Dziękuję bardzo. Powiem tylko jeszcze na koniec, że ten koszt, który Hindusi na to przeznaczyli, na tę misję, to $75 milionów.

Transmisje wideo z pokazów lotniczych obejrzą Państwo w naszym specjalnym serwisie airshowpolskieradio.pl. Zapraszamy 26 i 27 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Idź do Media Expert, mówili. Będą mega okazje, mówili. No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na mega okazjach. Tak jak mówili. Mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacyjny telewizor Smart Philips z Androidem 58 cali Ambilight w super cenie za 2799 zł. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 lat 0% i nawet pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Transmisje, relacje, wywiady z artystami tylko na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Prosto z najważniejszych stołecznych sal koncertowych muzyczne spotkania m.in. z Benjaminem Grovenorem, Tomaszem Ritterem, Dan Tysonem, Bruce'em Liu czy Piotrem Anderszewskim. Zapraszamy do 1 września. Sponsorem audycji jest Orlen. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. W tak zwanym międzyczasie minęła 11.30. Proszę Państwa, nigdy byśmy się o pewnych faktach nie dowiedzieli, faktach, które wydarzyły się w przeszłości, gdyby nie ci dwaj panowie i ich rozmowy. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik rozmawiają o tym, czym w historii zapisał się 24 dzień sierpnia. Niezła historia. 24 sierpnia 1215 roku papież Innocenty III określił wydaną w czerwcu tegoż samego roku Wielką Kartę Swobód jako haniebną, poniżającą, nielegalną i niesprawiedliwą. Zanim ogłosił, że to, co nazywamy Wielką Kartą, jest nieważne i nieważne na zawsze. Przypomnijmy krótko, czym był dokument, który został potępiony przez papieża. Z perspektywy historycznej dzisiaj oceniamy Wielką Kartę Swobód lub Wielką Kartę Wolności jako jeden z najważniejszych dokumentów świadczących o podstawowych, uniwersalnych zasadach demokratycznych. Był to akt wydany 15 czerwca 1215 roku przez króla Jana bez Ziemi, postać też już tutaj przywoływaną w naszym programie. Ale pod naciskiem możnowładztwa. Tak, ale z kolei dlaczego? Dlatego, że to możnowładztwo było wzburzone. To jest taki, bym powiedział, kolokwializm, bo chodziło o to, że król rządził państwem bez jakiejkolwiek kontroli, czy próbował. W związku z tym możnowładztwo, które wybierało króla, akurat w przypadku Jana bez Ziemi wybór też był dosyć wątpliwy, było właśnie wzburzone tą królewską samowolą i uciskiem podatkowym przede wszystkim. Czyli krótko mówiąc, narastający fiskalizm przyczynił się do buntu możnych. Formalnie był to przywilej mający równocześnie znamiona umowy między królem a jego wasalami. Oczywiście oficjalnie on ogłaszał ograniczenie władzy monarszej, ale przede wszystkim w dziedzinie skarbowej, czyli chodziło, wiadomo, o pieniądze, żeby tutaj król nie mógł narzucać sobie podatków w takiej wysokości, w jakiej chciałby. Do tego dochodziły jeszcze kwestia władzy sądowej, prawda, gdzie zakaz więzienia lub karania bez wyroku sądowego. Do tego dochodziły określające uprawnienia baronów, duchowieństwa, zakres swobód klas niższych. To był dokument, który jak na tamte czasy i na możliwość nowości prawne był wręcz, bym powiedział, szokiem dla innych państw. Między innymi to stanowisko papieża Innocentego było pokłosiem właśnie tego zaskoczenia, czym ten dokument może skutkować. Niezła historia. A dlaczego papież w tak zdecydowany sposób sprzeciwił się tym zapisom karty? Papież, akurat Innocenty III, wielu papieży było równocześnie politykami. Wynikało to z charakteru wczesnego państwa kościelnego, ale wśród nich były jednostki, które wyraźnie wskazywały na ogromny potencjał aktywności czy możliwości aktywnego oddziaływania na arenie międzynarodowej. W przypadku papieża Innocentego w grę wchodził konflikt, który pojawił się akurat w Niemczech, ponieważ po śmierci Henryka VI na tronie cesarskim zapanował taki, bym powiedział, chaos. Nie było takiego konkretnego kandydata, to znaczy Niemcy się podzieliły. Pojawiły się dwa stronnictwa. To byli Ghibellinowie i Gwelfowie. Stronnictwa, które wzajemnie się zwalczały. Papież Innocenty postanowił wykorzystać tę sytuację i stać się arbitrem w tych sporach z jednej strony. Z drugiej strony wydał on dekret, to był maj 1202 roku, adresowany do jednego z książąt niemieckich, w którym informował niemieckich możnych, jak mają wyglądać stosunki między papiestwem a imperium niemieckim. Był to dokument, który tak naprawdę umożliwiał papieżowi zakwestionowanie wyboru cesarza, jeżeli książęta niemieccy, elektorzy, nie spełniliby odpowiednich warunków wynikających z dalszych zapisów tej umowy. Jakie to miało znaczenie w porównaniu do Wielkiej Karty Swobód? Otóż Wielka Karta Swobód w tym momencie, jej wprowadzenie na przykład na ziemiach niemieckich, podobnych zasad, tak naprawdę uniemożliwiałaby papieżowi jakiekolwiek ingerowanie w sprawy wewnętrzne cesarstwa. Miałby związane ręce. Zdecydowanie. W zasadzie pozostałby bezsilny. W związku z tym, tak jak wspomnieliśmy o tym, jakie mogą być skutki, to papież Innocenty bardzo trafnie ocenił możliwości negatywnych skutków zastosowania podobnych zapisów jak w Wielkiej Karcie w realiach niemieckich. Uderzyłoby to w samego papieża. Uderzyłoby to w samego papieża, ale pamiętajmy, że Innocenty naprawdę był człowiekiem, które określamy zwierzęciem politycznym, człowiekiem, który by się równie dobrze nadawał jako monarcha jakiegoś państwa, więc tutaj on bardzo celnie przewidział te możliwe skutki i dlatego też wystąpił przeciwko Wielkiej Karcie Swobód. Niezła historia. I'm not afraid to die. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mów, niech twoje słowa zbudzą krew. Niech wszystko będzie już okej. Jest tyle miejsc, do których powrócimy. To jest 15 minut przed godziną 12, trójka przed południem. Proszę Państwa, temperatura, upał zelżał, już o tym wspominałem. Chyba można już biegać, prawda? Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Wszyscy cieszymy się ze srebrnego medalu Natalii Kaczmarek na Mistrzostwach Świata w biegu na 400 metrów. To naprawdę sukces nie do przecenienia. Jest pierwszą Polką, która stanęła na podium w tej imprezie przy naprawdę dużej konkurencji. Oczywiście pamiętajmy też, że gdy Irena Szewińska biła rekord świata na tym dystansie, nie było Mistrzostw Świata. Specyfikę dystansu przybliży mistrz Europy też w biegu na 400 metrów, ale przez płotki i współtwórca Biegam, bo lubię, Paweł Januszewski. Bieg na 400 metrów jest najdłuższym ze sprintów i uważany jest za najbardziej wymagający. Często określany jest mianem diabelskiego dystansu. Dlaczego jest tak nazywany? Ponieważ w trakcie tego biegu dochodzi do tak zwanego długu tlenowego, czyli mamy deficyt tlenu w organizmie. Trzeba go później nadrobić, natomiast nie ma na to czasu podczas tego biegu. Zawodnicy pokonują ten dystans właściwie z maksymalną prędkością. Ciężko nadrobić zaległości, jeżeli któryś z zawodników, zawodniczek na pierwszej części dystansu do 200 metrów nie biegnie z odpowiednią szybkością, taką właściwie submaksymalną, zbliżoną do maksymalnej, to później tej odległości nadrobić się nie da. Najlepsi zawodnicy biegają w granicach 43 sekund. Oczywiście mężczyźni, panie odpowiednio wolniej, około 48-9 sekund. To już są bardzo dobre, przyzwoite wyniki na tym dystansie. Aczkolwiek technologia, to znaczy materiał, które obecnie są robione bieżnie lekkoatletyczne lub kolce sportowe z wkładkami węglowymi, powodują, że wyniki 400-metrowców są z roku na rok coraz mocniejsze. Mówił Paweł Januszewski. Ciekawe, jak z jednym okrążeniem na stadionie poradziłby sobie Igor Błachut. On pewnie ciągle ściskałby mapę w ręku i zerkał na kompas na kciuku. Powoli kończą się wakacje, czyli dla jednych czas odpoczynku, dla innych intensywnych startów w wielodniówkach. Biegacze na orientację należą do tej drugiej kategorii. W Polsce najwięcej dzieje się teraz na Pomorzu. W miniony weekend rozgrywano trzydniowy Puchar Bałtyku, od jutra rusza też trzydniowe Grand Prix Pomorza. Obydwie imprezy blisko siebie, w położonej niedaleko Pucka Puszczy Darżlubskiej. To piękny kawałek świata, choć nie mam pewności, czy letnicy tłumnie szturmujący plaże okolic Trójmiasta bądź Mierzei Helskiej mieli tu okazję się zapuścić. A warto, niezależnie od zawodów. W szerokim świecie też dzieje się sporo. Zakończyły się wprawdzie znakomicie zorganizowane przez Słowaków Mistrzostwa Świata Weteranów w biegu na orientację. Nawiasem mówiąc, Polacy przywieźli z nich 8 medali, w tym 2 złote, wywalczone przez Annę Górnicką-Antonowicz. Za to trwają w najlepsze Mistrzostwa Świata tyle, nie w biegu, a rowerowej jeździe na orientację. W czeskim Miczynie jak dotychczas najlepiej spisuje się spośród Polaków Bartosz Niebielski, który zajął 10 miejsce w sprincie. A jak się już te wszystkie wakacyjne imprezy skończą, to od września ruszą ponownie krajowe zawody wyższej i niższej rangi. Nie sposób odpocząć, ale i nie sposób się nudzić. Relacjonował nasz stały ekspert biegania na orientację Igor Błachut. Biegam, bo lubię, wraca na naszą antenę za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. No to jeszcze tradycyjnie coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Propozycja z naszej listy przebojów do biegania. Grupa Arctic Monkeys. Fishnets. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit in the past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh,